ten proces, którym będziemy poddani, będę transmitował na swoim YouTubie. Zachęcam do subskrypcji. I tu musimy stawiać kropkę. Bardzo dziękuję, bo dziewiąta mija. Patryk Jaki, europoseł Polski, Solidarny, Suwerennej Polski, był Państwa moim gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Program z Trzeciej Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Zostałem wzięty na cel za pokazywanie prawdy, mówi w Trójce o uchylonym immunitecie europoseł Patryk Jaki. Liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy w południe w Senacie mają podpisać umowę koalicyjną. 26 godzin muzyki Chopina bez przerwy. Wieczorem startuje maraton chopinowski. Zostałem wzięty na cel za pokazywanie prawdy, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia jeden z czwórki pozbawionych immunitetu, eurodeputowany Suwerennej Polski, Patryk Jaki. Raz, że jestem przeciwnikiem tych traktatów, a dwa, głośnym przeciwnikiem paktu migracyjnego i potrafię to skutecznie robić w mediach społecznościowych, pokazywać prawdę na temat tego paktu migracyjnego i tego, co robią migranci w Europie. I dlatego chcą mi zamknąć usta. To jest dopiero pierwszy krok i za chwilę będą chcieli postępować tak również z innymi użytkownikami internetu. O uchylenie immunitetu wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając jego autorom nawoływanie do nienawiści. Poza Patrykiem Jakim, Europarlament uchylił immunitety także Beacie Kempie, Beacie Mazurek i Tomaszowi Porębie. Wiceminister Maciej Wąsik powiedział w radiowej jedynce, że to symboliczne, ponieważ w tym samym czasie następuje proces przyznania mandatu europosła osobie, która za korupcję przebywa w areszcie. Panu Włodzimierzowi Karpińskiemu, sekretarzowi miasta stołecznego Warszawy, który został oskarżony i sądy polskie zdecydowały o tym, że będzie siedział w areszcie, gdyż uprawdopodobnienie przestępstwa jest tak duże i on ma objąć mandat europosła. Z drugiej strony posłowie Prawa i Sprawiedliwości zostają pozbawieni immunitetu, czyli ochrony. Można ich postawić przed sądem, można ich skazać. Włodzimierz Karpiński może objąć mandat posła do Parlamentu Europejskiego, gdyby został eurodeputowanym, objąłby go immunitet. Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w lutym. Przedstawiono mu zarzut korupcyjny w sprawie zamówień publicznych dla miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania w Warszawie. W południe liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy mają parafować umowę koalicyjną. Podpisy złożą Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Partie obecnej opozycji przedstawią też mapę programową, zapowiedział w jednej z prywatnych stacji radiowych Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Jak dodał, rozmowy koalicyjne zakończyły się w nocy. Umowa koalicyjna nie będzie zawierać kwestii dotyczących spraw światopoglądowych, powiedział w Polskim Radiu 24 Paweł Szramka z Koalicji Obywatelskiej. Jeśli zostanie taki nowy rząd utworzony z różnych ugrupowań o różnych poglądach, to normalne, że są kwestie sporne, na które pewnie wszystkie te ugrupowania się nie zdecydują i wtedy po prostu wyborcy będą patrzyli, jak głosują ich posłowie, ich ugrupowania. Paweł Szramka dodał, że do spraw światopoglądowych należy kwestia zmiany prawa aborcyjnego oraz związków partnerskich. Ukraińcy kontynuują operacje na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim na południu kraju. Choć brak oficjalnych komunikatów, to ukraińskie media i analitycy donoszą o taktycznych sukcesach żołnierzy i działaniach prowadzonych wzdłuż rzeki. Rosjanie natomiast, według ekspertów, mają problem z obroną tego odcinka. Amerykański Instytut Badań nad Wojną przekazał, że Ukraińcy prawdopodobnie rozszerzyli zajmowane terytorium na lewym brzegu Dniepru i przecięli w kilku miejscach drogę samochodową Nowa Kachowka-Ołeszki. Mają też kilka przyczółków wzdłuż Dniepru na odcinku około 30 kilometrów. Zdaniem analityków z Instytutu Rosjanie na kierunku chersońskim nie mają dostatecznych sił, którymi mogliby skutecznie przeciwstawić się działaniom Ukraińców. Podobnego zdania jest ukraiński analityk Roman Svitan. Rosjanie czekają, jak się rozwinie sytuacja z naszymi atakami na lewym brzegu i najprawdopodobniej wówczas podejmą decyzję, skąd przerzucić tam wojska. Możliwe odcinki, skąd będą wycofywać swoje oddziały, to kierunek Awdijiwki bądź obwód Ługański. Raczej nie wycofają z obwodu zaporowskiego, bo tam mają trudną sytuację. Tymczasem według analityków z portalu Deep State, Ukraińcy w ostatnim czasie na newralgicznym odcinku frontu w obwodzie zaporowskim przesunęli nieco swoje pozycje w okolicach wsi Werbowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. 11 koncertów złoży się na maraton chopinowski z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. Początek wieczorem o 19:00. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego zagra ponad 50 uznanych i tych najbardziej obiecujących młodych muzyków.

Program Trzeci Polskiego Radia. No jak już był Marian i Mariolka, to teraz my, Calina Biało, a na pewno jeden z nas. Jest 9:09. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winien i Ma, pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek, za sterami Katarzyna First-Wojtkowska, a w studiu pan prezydent Andrzej Sadowski. Dzień dobry. I cały na biało Marcin Roszkowski, mówiłem, że jest cały na biało? Mówię. Tak jest. Dzień dobry, proszę państwa, ja dzisiaj mam taki wokal trochę taki... Kulisz Basowski. No, jak są chopinowskie właśnie koncerty, tak, to taki, no taki, taki właśnie, taki powiem, że taki może trochę jak Iggy Pop, którego dzisiaj zagramy. O, to porównamy. No to zaczynamy. Jesienny taki wokal mam. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, proszę państwa, oprócz dobrej muzyki oczywiście będzie i Kaśka Sochacka, i tak jak mówiłem, już Iggy Pop, a będzie też i Cortez. Na sam koniec to będziemy rozmawiali też o zawracaniu ze ścieżki węgierskiej i tureckiej. Tak. O likwidacji CPK i CBA. O stopach procentowych porozmawiamy i nie tylko. O oskarżonym o korupcję Włodzimierzu Karpińskim, który za chwilę zostanie europosłem i dzięki temu wyjdzie z więzienia. Oraz o bardzo agresywnych szefach. To nie o nas. Proszę, no, ale proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. Zawracamy ze ścieżki węgierskiej, tureckiej. Chcemy iść ścieżką bardziej zbliżoną do Czech. Ale oni na to są. Do Czech. Do Czech. Bardziej zbliżoną do Czech. I to powiedział Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej, który jest wskazywany na... No, jednym z wielu jest kandydatów na ministra finansów. Poseł z naszego miasta. O! Ale to model czeski zawiera to, że prezydentem jest jakiś generał. To... Ja nie wiem, ale dlaczego nie mówimy o modelu polskim? Oni jakąś taką manierę mają, taką... Wcześniej byli druga Irlandią, Japonia, teraz druga będziemy Irlandia. W Czech. To, ale to znaczy, że nasi politycy mają bardzo dobre pojęcie o geografii. Stąd mogą dzisiaj przerzucać się różnymi właśnie państwami, miastami. To kiedyś była taka zresztą gra dosyć popularna właśnie, tak. Która sprawdzała wiedzę geograficzną. No dobrze, on mówił wielokrotnie w ostatnim czasie, wypowiadał się na tematy gospodarcze, które stoją przed nowym rządem, zapewnia, że pieniądze na realizację programu Koalicji Obywatelskiej są i będą, a świadczenia zostaną utrzymane. Ale to zdaje się już w tej chwili to jest takie magiczne zaklęcie każdego, kto obejmuje rząd, że pieniądze są albo się znajdą. I czyli to się uczą. Uczą się. To są już takie stałe elementy gry, które trzeba, tak jak mantrę przy obejmowaniu urzędu, powtórzyć, a życie pokazuje, że później może być różnie z tym. No to jest tak, jak ja ukradłem panu, panie prezydencie, taki cytat z felietonu i to jest cytat należący do Jerzego Stanisława Leca. Czyny nie zaistniały wywołują często katastrofalny brak następstw. Dokładnie. Wspaniałe. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień. Pewnie kiedyś. w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak, premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję, czekam na zielone. Jeśli mnie słyszy Bóg, zaciągnąć dół. Nie każ mi czekać już. Jesienny ten kawałek Kaszki Sochackiej. Jesienny splin, jak w piosence Manamu kiedyś. Trochę tak, trochę tak, trochę tak. Ale przyspieszymy, przyspieszymy, smutno. Przyspieszymy. Nie tam smutno, od razu smutno. No to idziemy. No więc a propos tej likwidacji CBA i CPK, bo tak mi się rymuje, to dlatego tak sobie dodałem, bo jedno i drugie chcą nam zlikwidować nasi przyszli rządzący. No więc, kochani, okazuje się, że aż 61% nie chce likwidacji CBA. Wynika z badania wykonanego w tym tygodniu. I to nie są tylko pracownicy CBA. No nie, właśnie. Wynika z badania United Surveys dla RMF i Dziennika Gazety Prawnej, ale aż ponad 85% Polaków chce natomiast budowy elektrowni atomowej. Spora zmiana. No, poparcie dla utrzymania wysokich wydatków na zbrojenia wyraża 76%. Ankietowanych, a 51% chce z kolei budowania centralnego portu komunikacyjnego. To jest jakiś dramat, ale to nie koniec. Nie jest też pewna przyszłość IPN. Likwidacji tej instytucji chciałaby Lewica, ale nie takiemu pomysłowi, mówi niemal 65% Polaków. Czyli tak, chcieli nam zlikwidować CBA, CPK, IPN, co tu jeszcze chcieli? No nie chcieli wydatków na zbrojenia, chcieli obciąć trochę, no to nie mogą. I co tu teraz się, co tu się teraz odbędzie? No, mamy system, w którym obywatele podpisują raz na 4 lata tak naprawdę głosowanie z podpisaniem weksla in blanco. Takiej umowy trochę. Nie, weksla in blanco, bo to każda władza może z tym wekslem wyczyniać co jej się żywnie podoba, stąd jakby nigdy tak na dobrą sprawę zobowiązania wyborcze nie miały charakteru takiego ostatecznego. I już przecież możemy... Mają taki wymiar symboliczny. Metafizyczny nawet, nie tylko symboliczny. Tak, bo jednak w tym przedwyborczym całym rozgardiaszu to jednak te 100 konkretów na 100 dni były jedynym takim, można powiedzieć, twardym zobowiązaniem, że w ciągu 100 dni mamy tutaj 100 bardzo precyzyjnych pomysłów, czy może za tym się kryły rozwiązania, które wprowadzimy. Za chwilę zacznie być odliczany, jeżeli dojdzie właśnie do uformowania rządu z dotychczasowej opozycji, rząd, który właśnie powinien te 100 konkretów... No chyba dojdzie, bo wczoraj pan Czarzasty powiedział panu Kosiniakowi Kamyszowi, że go kocha. Wspaniale. Tak mu powiedział. Czyli mamy duży poziom empatii, to jest bardzo dobre. To jest bardzo ważne i takie pozytywne emocje, prawda? I wibracje. I dobre takie. Proszę państwa, teraz to porozmawiamy sobie. No to jest taki temat. Dobrze, że nie ma Artura Bartoszewicza. Dobrze, że nie ma Artura Bartoszewicza, bo prezes NBP Adam Glapiński będzie teraz. Wspaniały jest pan prezes. To jest bardzo wspaniały człowiek. I on wczoraj oświadczył na konferencji prasowej, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której konieczna byłaby podwyżka stóp procentowych. Nie jest natomiast jasne, jak i kiedy stopy miałyby spadać, dodał. Wspaniale, bo też inflacja spadła. No właśnie. A poza tym to też pokazywał takie migawki. To bardzo fajne, bo on pokazywał takie migawki swoich wypowiedzi z roku 2022. Takie autocytaty. Tak, autocytaty i potwierdzał własne prognozy właśnie tam. Własne słowa. Tak. Tylko zauważmy, że i w Polsce... Zawsze to mówiliśmy. I w innych państwach Unii Europejskiej mamy sztuczną regulację cen chociażby energii, która zacznie, jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli kolejny rząd nie przedłuży na przyszły rok tych właśnie... Przepraszam bardzo, że wejdę w słowo, ale to zależy, który kolejny rząd, bo ten rząd, który będzie formował, już obiecał, że przedłuży. Jakikolwiek, tylko musi to zrobić, bo inaczej mamy tak nieprawdopodobny wtedy impuls inflacyjny, który te wszystkie prognozy zweryfikuje. I w gazie, i w cieple, i w energii elektrycznej, ale z tego, co można przeczytać w mediach i nie tylko, no chyba będą te różne formy tarcz. One nie wszystkie dobrze działały. A które nie działały? Albo źle działały, albo słabo działały. Tak, nie chciałbym mówić akurat, bo... Ale oj, dobra, to dobra. Będzie, proszę bardzo. Nie chcę narzekać. Pan powie. Kontynuując ten wątek, no wszystkie niespecjalnie działały, bo były wprowadzane na bardzo pośpiesznie, były nieprzemyślane, stąd ich efekty, które mogły być znacznie korzystniejsze dla obywateli, a przede wszystkim dla przedsiębiorców, no nie spełniły swoich do końca oczekiwań, zwłaszcza, że wprowadzono dosyć absurdalne, biurokratyczne pewne procedury, które były dosyć czasochłonne i uciążliwe. Pan tak. Prezydent Andrzej mnie uratował. Tak, ci bardzo, tak, bardzo proszę. Taką linkę tego nie mogłem rzucić. Linkę ratunkową. Czy mam powiedzieć, że może powiedzieć, że wyjąłeś mi to z ust, tak? Tak, tak. I nie uważaliśmy się na to. A już miałem to powiedzieć. Na końcu języka miałem, a pan Andrzej wszedł i zabrał. To ja jeżeli mogę skonkludować, były miejsca w Europie, w których to lepiej zadziałało. I warto się tymi rozwiązaniami nie tylko przyjrzeć, ale po prostu skopiować, bo to jest najprostsza forma innowacyjności, czyli kopiowanie dobrych rozwiązań. I nie były to Czechy. I niekoniecznie. Niekoniecznie. Dobrze, to teraz mam taką propozycję, bo powiedziałem, że mam taki głos trochę podobny do Iggy Popa, to porównajmy. All right. All right. No i jak z tym wokalem? Podobny? Do twojego? Nie do odróżnienia. Do mojego oczywiście. Nie do odróżnienia, także nie wiedzieliśmy, no, kto śpiewa. Tak myślałem, ale jak poruszaliśmy temat Narodowego Banku Polskiego i prezesa Glapińskiego, to tam jakiś problem się pojawił w zarządzie, bo jest tam taki członek zarządu, pan Mucha, z kancelarii prezydenta i on tam jakieś straszne rzeczy wypisuje. Naprawdę? Tak. A po co? Nie wiem właśnie. Ale prawdziwe? On twierdzi, że tak. A prezes Glapiński, pan profesor, bagatelizuje. Mówi, że to jakieś takie tam. Nie ma się czym przejmować. Powtórzę zasadę Stefana Kisielskiego. Źle czy dobrze, byleby nazwiska nie przekręcali. Przysypaliśmy ładnie pieniążkami i teraz już myślę, że temat jest omówiony, ale kolejny jest mega ciekawy. Ja to naprawdę, jak usłyszałem o tym, to powiem państwu i wam, mili goście, że szacun. Szacun. Hasło od razu mi się spodobało, bo się wszędzie pojawiło hasło z celi do Brukseli. Włodzimierz Karpiński, uwaga, zgodził się zostać europosłem. Zgodził się. Dzięki temu. Wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła, bo przebywa w areszcie i chyba tam już po prostu nie chce dłużej przebywać. A ma zarzuty korupcyjne. Tak przypomnę, tylko pracował ostatnio. To były minister skarbu oczywiście wybrał, w Platformie. Proszę? Ktoś pana ministra wybrał. No, to jest procedura wybrała. Procedura go wybrała, bo tam było tak, że ten pan hetman taki, on był europosłem i on teraz wszedł do polskiego parlamentu, złożył mandat w Parlamencie Europejskim. No i tam następny w kolejce ta osoba, która miałaby odebrać, już nie żyje. Później była pani posłanka Mucha i pani posłanka Mucha też, znaczy też, jest w polskim parlamencie i zrezygnowała z europarlamentu. Z zaszczytu. Tak, no i de facto raz, dwa, trzeci w kolejce był pan były minister skarbu Karpiński i on skorzystał. Był taki kiedyś amerykański film Wystarczy być. A tak? To się no, według Kosińskiego... Sprawdza, tylko przypomnijmy, tak, że przez lata w Polsce... To główny bohater był Chelsea Gardner. Przez lata w Polsce były, zanim nie zmieniono prawa, sytuacje, w której przez wiele miesięcy z celi prezydent miasta zarządzał właśnie... A to w Olsztynie chyba było. Nie, w Tarchowicach chyba. Właśnie i w wielu innych miejscach, kiedy właśnie, a to są tysiące... Ale się nie pomyli. Tak, a jak się pomyliliśmy, to przepraszamy Olsztyn i Starchowice. A to burmistrzowie, którzy trafiali właśnie za kraty, za krat mogli dalej sprawować swoje funkcje. No dobra, ale tu nie chodzi o to, żeby on będzie sprawował tą funkcję za krat właśnie, tylko wręcz nie, przeciwnie. Tylko oni nie mieli immunitetów jako samorządowcy, a tutaj mamy już wyższy poziom. Najwyższy, powiedziałbym. Najwyższy. Najwyższy. No a teraz jest taka sytuacja, że pan Karpiński z celi do Brukseli i a tam na przykład pan poseł Jaki, który był dzisiaj gościem w Trójce, może się tak złożyć, że z Brukseli do celi trafi. Bo jemu z kolei musi być równowaga. Polskim, ale to nie, no to 3 za 1? To jest takie... Ach. Nie tak, że jak Kuba tak, Bogu tak inaczej, mówię, tylko tak z nawiązką. Toczy się od wielu lat dyskusja taka dosyć publiczna, mianowicie o jednak zawężeniu immunitetów, które w Europie, w Polsce są najbardziej szerokie, tylko do zakresu sprawowanej funkcji i nic więcej. A no to w takim razie panu Karpińskiemu rozszerzono maksymalnie, a panu Jakiemu zawężono maksymalnie. Czyli jest jakiś postęp. Ale w ogóle wesoło będzie, myślę, w następnych miesiącach i latach, bo zalajkowanie postów można... Właśnie to o to chodzi, bo pan poseł Jaki i jeszcze kilku innych posłów Prawa i Sprawiedliwości dostali za lajka po prostu. Ale to jest ale nic, jak się tak ten, nic dziwnego, właśnie, że stracili ten immunitet. Jak się tak te wolne sądy rozpędzą, to moim zdaniem przyjdzie ten... Walec i wyrówna. Nie, przyjdzie Twitter i Facebook, że nikt nic nie chce lajkować. Nie, ale to jest też, pamiętajmy, że Unia Europejska, Komisja pracuje nad bardzo restrykcyjnym prawem dotyczącym używania mediów społecznościowych, które zostaną objęte de facto taką cenzurą, jaką ja jeszcze doświadczałem w czasach PRL-u. Także tutaj no, wolność, ale nie dla wrogów demokracji, nie dla wrogów wolności. Hasło z rewolucji francuskiej, prawda? Nie klikać, broń Boże, nie klikać. Nie komentować, chociaż tego to jeszcze nie wiemy, ale chyba też. Antycypujemy. Nie podawać dalej. Nie wolno. Nie wolno. radio, cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest. A candle like the back of his hand. He's an old-time lover and a marathon man. And with the strength of a thousand men, he's a nightmare hangover, he's a one-night stand. He could eat more chicken, any man in the land. Well, I give it up, caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. No a teraz będzie o tych agresywnych szefach. Agresywni, krytykujący i niesprawiedliwi szefowie powodują, że pracownicy są mniej wydajni. Przy czym osoby, dla których priorytetem jest rozwój kariery, cierpią przez to bardziej niż pracownicy, którzy cenią sobie bezpieczeństwo zatrudnienia. Takie wnioski przedstawiono w badaniu brytyjskich socjologów. Kogo zatem cenimy? Kim jest lider na miarę naszych czasów? Sprawdziła. Pani Monika? Pani Suszek. Monika Suszek, oczywiście. Empatyczny, decyzyjny i sprawczy. Czy to cechy na idealnego zarządzającego w pracy? Okazuje się, że nie zawsze. Szukam idealnego pracodawcy. Ma pan idealnego pracodawcę? To znaczy doceniam go w tym sensie, że mam pracę. Pomimo różnych zawirowań na rynku pracy i praca jest. Jest, była i będzie. Natomiast inne kwestie związane z dbałością o pracownika, no to już tak nie za bardzo. Podwyżkę daje, chwali? Jak musi, to da. A komplement da? No jeżeli przyjdzie z miasta komplement, to no powie, że tak, no wie pan, dobrym pan pracownikiem jest. Ale tak, żeby sam z siebie, to raczej tak nie za bardzo. A szkoda, bo zarówno naukowcy, menedżerowie podkreślają, że dobre słowo od przełożonego motywuje i napędza do pracy. Styl zarządzania twardą ręką już dawno przeszedł do historii. Dodaje psycholog biznesu dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Kiedyś szef stawiał wymagania i płacił. Natomiast w tej chwili coraz większy akcent jest położony na to, żeby rozwijać kompetencje miękkie. Paradoksalnie nie zawsze chodzi tutaj o bardzo wysoko rozwiniętą empatię, dlatego że z nią się wiąże pewna wrażliwość. Natomiast badania pokazują, że jest coś takiego jak psychopatia pozytywna. To są szefowie, którzy z jednej strony jak muszą, zwolnią pracownika i nie będą przez to mieli bezsennej nocy, natomiast jednocześnie o niego dbają, dlatego że wiedzą, że są cennym zasobem firmy. Taki wymarzony, wyśniony szef to jaki jest? Jeżeli szef od samego początku będzie też wymagał, bo musi wymagać, to nie może być taka sytuacja, że my się lubimy i z tej okazji nie pracujemy, bo się obijamy. Natomiast no chodzi o to, że trzeba wymagać, ale mówię, coś za to dać. To nie może być tylko wymaganie. Ta kultura osobista, miły stosunek, jakaś pewna wyrozumiałość, bo też człowiek może mieć gorszy dzień. No i oczywiście również pensja. No ja się tylko z takimi szefami w mojej karierze spotkałem, potem sam byłem szefem i starałem się po prostu być taki sam. Gdybyśmy chcieli stworzyć takiego idealnego szefa ze strony pracowników, to pewnie szedłbym w kierunku szefa, który potrafi wykazać się dużą dozą empatii. Ekspert rynku pracy Mateusz Żydek z Randstad Polska. I czyli nie tylko spojrzeniem takim zadaniowym, ale też rozumieniem, że czasami pracownik może sobie z czymś nie poradzić, że może potrzebować pomocy, że może właśnie potrzebować wskazania celu. To jest pewnie taki obraz dzisiejszego, współczesnego, idealnego szefa. Ja myślę, że też pracownicy powinni pamiętać o tym, że no, idealny szef nie rodzi się od razu i że powinniśmy też dawać przestrzeń do tego, żeby ci szefowie się uczyli być lepszymi, no bo to się nie dzieje też z dnia na dzień. A panowie to tacy idealni szefowie, czy tacy, co jak trzeba, jak już musi, to da tę podwyżkę? Znaczy, pochwalę się, że jestem od wielu lat w kapitule pracodawca godny zaufania, gdzie jest tam bardzo wiele kategorii i gala przed chwilą co była, gdzie wręczaliśmy nagrody tym firmom, które się właśnie wyróżniają pod względem dbania o swoich pracowników bardzo w wielu wymiarach. Taką ostatnią kategorię przypomnę, że na przykład jedna z firm opłaca dwutygodniowe wolontariaty, czyli ci, którzy chcą podejmować aktywność społeczną, nie tracą swojego wynagrodzenia i w ciągu tych dwutygodniowego wolontariatu są normalni wynagradzani przez swoją firmę. Także tam jest. I taki bardzo wolontariat, nie wiem, na Kubie na przykład? Nie, albo na Dominikanie? Nie. To jednak sądzę, że są bliższe w Polsce miejsca, gdzie ten wolontariat naprawdę jest cały czas potrzebny. I dzisiaj widać, że od jakości atmosfery w tak zwanym zakładzie pracy, jak to kiedyś językiem socjalistycznym by powiedziano, a dzisiaj po prostu w firmie, bardzo wiele zależy, bo te wszystkie takie bodźce czysto finansowe czasami nie rekompensują tych psychicznych doznań, bo zauważmy, ile osób dzisiaj opuszcza korporacje i opowiada o swoich doświadczeniach korporacyjnych, przenosząc się właśnie do Bieszczad, czy wybierając inny styl życia, że to jednak ta presja psychiczna była nie do wytrzymania, stąd te pieniądze, które się tam zarabia, czasami nie są warte utraty zdrowia, zwłaszcza psychicznego. Stąd ta atmosfera w firmie jest, jak widać, niezwykle istotna i ci ludzie, którzy kierują firmami, no muszą nie mieć cech psychopatycznych, co czasami się jednak zdarza. Ja też tutaj odmawiam psychopatycznych. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie, bo też mam konflikt interesu, ale tutaj bo o sobie trochę mamy opowiedzieć. Tak. Oczywiście powinienem pytać innych ludzi o to, jak was oceniają, ale macie szansę, daję wam szansę. Naszych podmiotach i... Ile osób, przepraszam? No kilkadziesiąt. Okej, tak. I jest tak, że... No tak... Trochę tak w ludziach pracujemy. No, nie zawsze się to udaje, ale myślę, że na końcu dowozimy. Byłem w wielu firmach i jeżeli widzę, że jest oddzielna stołówka dla pracowników, oddzielna dla zarządu, to już wiem, że taka firma ma z tym problem. Tutaj nie mam stołówki. No to już jakieś wyjście jest z sytuacji, a to może warto jednak stołówkę zorganizować. Wspólną taką. Wspólną. A do pozostałych szefów, którzy mają własne jakieś gabineciki w stołówkach, to proponujemy jednak, żeby albo zamknąć, albo się przesiąść. The way I was raised up, I don't really say a lot. I keep my mouth shut. A man's word is all he's got. So if you got to know the ins and outs of all of my life story, head down to Georgia. Let my small town talk, it'll tell you all about me. Them old grade school walls, chalkboards full of memories. I learned right from wrong to keep my word no matter what it cost. From that red brick church where I finally came to Jesus, to that cold red dirt where grandma's resting peaceful in 800 stadium tire marks. I was 18. She was the first to break my heart. Drank a fifth of Jack and Daddy's Cadillac. It damn near killed me. And I still can't take the feelings. So let my small town talk. It'll tell you all about me. Them old grade school walls. Chalkboards full of memories. I learned right from wrong. To keep my word no matter what it costs. From that red brick church where I finally came to Jesus, to that cold red dirt where grandma's resting peaceful in 800 years. I can try, but there ain't no way to say it all. So let my small town talk. Once in a while I take a drive just to remind me. So if you're trying to find me, let my small town talk. It'll tell you all about me. Them old grade school walls, chalkboards full of memories. I learned right from wrong to keep my word no matter what it costs. From that big brick church where I finally came to Jesus, to that cold red dirt where grandma's resting peaceful. Czytam kolejne sondaże niekorzystne. Znaczy nie wiem, czy niekorzystne. No dla koalicji. Na pewno. Dla koalicji. No. 71% firm uważa, że nowy rząd szybko nie zniesie zakazu handlu w niedzielę, a 65% nie jest przekonana, że przywróci zryczałtowaną składkę zdrowotną. Za to 70% liczy, że odblokuje pieniądze z KPO. Wynika z październikowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CMB Indikator. I co? Ale to jest doping w takim razie ze strony opinii publicznej, bo to faktycznie... firm w tym przypadku firm. I firm nie ma biznesu. Nic prostszego, jak faktycznie uwolnić handel w niedzielę, a oczywiście według propozycji jednego z związków zawodowych Alternatywa, która od początku proponowała, żeby to było wynagrodzenie co najmniej dwukrotne niż w normalny dzień. A poza tym też pamiętajmy, że w soboty i w niedzielę zwykle pracowali studenci, którzy po prostu zarabiali na czesne, gdzie młodzi ludzie po prostu przejmowali pracę kasjerów i też personelu właśnie w sklepach. Stąd, jeżeli tak prosta rzecz, która nie wymaga praktycznie inwestycji żadnych, nie zostanie powzięta, to obywatele, którzy zagłosowali, mogą nabrać wątpliwości co do realizacji innych postulatów, które wymagają już jednak pewnego działania. A ja słyszałem takie opinie, nie wiem, czy to na przykład nie z działaczy Solidarności, którzy mówili, że jeżeli tak, to w niedzielę otwórzmy także urzędy. No bo jak ale urzędy zakupy, powinny to, być online'owe to i w urzędzie powinny być 24 godziny na dobę. No. Z przyjemnością. Zawód rodzica jest 24 godziny też weekendy. Tak, czynny. A to może zamknijmy też na niedzielę. To się nie da chyba zrobić. Na niedzielę. Żeby rodzice nie byli rodzicami w niedzielę? Tak. To chyba się nie da. Nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić. Nie da. Bez strat oczywiście. Ale naprawdę takie duże ciśnienie jest na tą niedzielę? Nie chcielibyście państwo powypoczywać? Ja bym chciał. Ja się przyzwyczaiłem do ja tego. Też. Akurat. Ale nie mówiłem już teraz o naszych przyzwyczajeniach, tylko o tym, co jest tak. Są oczywiście takie zawody. No wiadomo, że policja w niedzielę też musi pracować. Dziennikarze muszą pracować w niedzielę na przykład. Cóż ja poradzę. Ale większość chyba nie powinna. No ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. No to oczywiście, prawda? oczywiście. A co z tym, KPO? Bo tak tutaj liczą te firmy, no liczą. Słuchajcie, no był 70% jeden. Liczy, że rząd premiera Donalda Tuska. To było w tych 100 konkretach, czy nie? O to KPO? Nie, on to był wyjęty przed nawias, jako aha, jedna z tych zobowiązań politycznych. Tylko zawsze pytałem się, a dlaczego wszyscy skupiają się na odblokowaniu pieniędzy z KPO, które są nieprawdopodobnie mniejsze od pieniędzy, które byłyby z odblokowania polskiej gospodarki? Bo już kilkanaście lat temu ekonomiści z SGH wyliczyli, że w wyniku coraz bardziej skomplikowanych przepisów w Polsce, polska gospodarka rocznie wtedy już traciła około 70 miliardów złotych rocznie ze względu na złe i szkodliwe przepisy. Stąd już w Polsce można wykonać takie działanie, które będzie wielokrotnością tych kwot z pożyczek, bo trzeba pamiętać, że to nie jest żadna dotacja, tam dotacji jest ograniczona wartość, to są pożyczki, które trzeba będzie oddawać. Stąd mamy na miejscu szansę odblokowania gospodarki i to powinno być pierwszorzędne zadanie nowego rządu. A w ogóle to się okazało, że nie ma tych 160 czy tam iluś tych kamieni milowych, tylko jest jeden. Jeden jaki? Nazywa się Donald Tusk. Aha, dobry kamień, twardy. Dobrze, proszę państwa. No to cóż. Myśmy tak naprawdę chyba dotarli już de facto do końca dzisiejszej audycji. Tak się złożyło jakoś. No, ale się to udało. Jest dopiero początek dnia, można to powiedzieć. To jest początek dnia, to jest początek weekendu, proszę państwa. No, naciągam trochę, ale no, prawie już tak. Już tak możecie się poczuć. I cóż, no, Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Monika Suszek, Andrzej Sadowski, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Marcin Roszkowski, bardzo panu dziękuję. Dziękujemy. Bardzo, bardzo. Bardzo, tak, Wojciech Surmacz. Do usłyszenia za tydzień, a teraz specjalnie dla państwa zapowiedziany na samym początku audycji Cortez. Za dachem dach w szeregowych domach ty i ja. Jeszcze mamy wspólne plany, sterty spraw i coraz mniej zależy nam. Napiszę ci coś o miłości tak jak wcześniej nikt. Czy nie po drodze było zawsze razem nam? Choć raz odpowiedz mi. Czterech ścian od jesieni nic nie łączy nas. Nie sypiamy już ze sobą jakiś czas. Byle jak kochałem cię. I choć świat wydawał się być nasz, przez setki gromkich brak nie było.